50 languages. 33. 33. در ایستگاه قطار. در ایستگاه قطار. قطار بعدی کی به برلین می رود؟ قطار بعدی کی به برلین می رود؟ قطار بعدی کی به پاریس می رود؟ قطار بعدی کی به پاریس می رود؟ قطار بعدی کی به لندن می رود؟ قطار بعدی کی به لندن می رود؟ قطار ورشو ساعت چند حرکت می کند؟ قطار ورشو ساعت چند حرکت می کند؟ قطار استکهلم ساعت چند حرکت می کند؟ قطار استکهلم ساعت چند حرکت می کند؟ قطار بوداپست ساعت چند حرکت می کند؟ قطار بوداپست ساعت چند حرکت می کند؟ من یک بلیط برای مادرید می خواهم. من یک بلیط برای مادرید می خواهم. من یک بلیط برای پراگ می خواهم. من یک بلیط برای پراگ می خواهم. من یک بلیط برای برن می خواهم. من یک بلیط برای برن می خواهم. قطار کی به وین می رسد؟ قطار کی به وین می رسد؟ قطار کی به مسکو می رسد؟ قطار کی به مسکو می رسد؟ قطار کی به آمستردام می رسد؟ قطار کی به آمستردام می رسد؟ باید قطار را عوض کنم؟ باید قطار را عوض کنم؟ قطار از کدام سکو حرکت می کند؟ قطار از کدام سکو حرکت می کند؟ آیا قطار کوپه خواب دارد؟ آیا قطار کوپه خواب دارد؟ من فقط بلیط رفت به بروکسل را می خواهم. من فقط بلیط رفت به بروکسل را می خواهم. یک بلیط برگشت به کوپنهاگ می خواهم. یک بلیط برگشت به کوپنهاگ می خواهم. قیمت بلیط قطار در کوپه خواب چند است؟ قیمت بلیط قطار در کوپه خواب چند است؟